werk. Ja. Hier wordt gewerkt. Ah, hier wordt gewerkt. Er wordt nu een lijst naar beneden gehaald. Is het vastgeschroefd. Ja, daar zat er nog één in het midden. Ja. Nou, een mooie lijst. Ja. Maar Ronald, jij was al heen en weer vandaag. Ja. Je had al die hele vloer van de doom ja, klopt. Weggebracht. Ja. Ja, klopt. En ja. Ligt die al op zijn plek, de vloer? Of, Nee, dat is niet op zijn plek. Nee, dat zal wel even duren voordat hij op de plek ligt. Ja, hè, want komende weken wordt nog eventjes keihard opruimen hier en ontbouwen. Precies.